جس کو امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، اگرچہ اور بھی کتابوں میں یہ حدیث ہے، رمضان کے برکات اور اس کی رحمتیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی کرم اور رحم فرماتا ہے، وہ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے معاملے میں میری امت پر پانچ انعام اور اکرام ایسے فرمائے کہ امم سابقہ پچھلی امتوں میں کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانچ انعام نہیں فرمائے۔ وہ پانچ انعام کیا ہیں جن سے دوسری امت تو بہراور نہ ہوئی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرما کر اور تمام امتوں میں ممتاز اور ممیز فرما دیا؟ ارشاد فرمایا، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کی منہ کی بو جو دن بھر کھانے نہ پینے کی وجہ سے ایک قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی، تو روزہ رکھنے سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے دوران روزہ سحری سے افطار تک، فرمایا ہر روزے دار کے لیے تمام سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے لیے دعا کر، اور یہ دعا افطار تک جاری رہتی۔ تیسری بات جسے میری امت کو ممتاز کیا گیا وہ یہ ہے، روزے داروں کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رب کریم حوران دیش اور جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میرے بندے دنیا کے جتنے بھی ان پر صعوبتیں پریشانیاں اور جتنا بھی بار ان قریب وہ دنیا میں چھوڑ کر تیرے پاس آنے والے ہیں، یعنی جنت اور جنتیوں کو یہ تشدی اور تسلی دی جاتی۔ فرمایا چوتھی بات جسے میری امت کو ممتاز کیا گیا اور کسی کو عطا نہیں، جب رمضان شروع ہوتا تو تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی عام جو برائیاں رمضان میں نہیں ہوتی جو ہوتی ہیں کم سے کم رمضان میں کچھ لوگ اس سے رک جاتے ہیں، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں۔ پھر ارشاد فرمایا پانچویں بات جس سے میری امت کو ممتاز اور کسی اور کو نہ دی گئی وہ یہ ہے کہ آخری شب رمضان اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری رات اور یہ آخری شب جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس میں اللہ تعالی روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، خاص سننے کی بات، فرما نہیں یہ فرما دیتا ہے مغفرت، یہ شب کیا شب قدر جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری رات تمام روزے داروں کی مغفرت ہوتی، کیا یہ شب قدر؟ فرما نہیں، یہ شب قدر کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ تھا شب قدر کی برکتیں تو اپنے طور پر علیحدہ ہیں، یہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں پر یہ مہربانی فرماتا کہ آخری شب روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ ہے 29ویں شب یا 30ویں شب، یعنی روزوں کے اعتبار سے جو آخری شب ہے اس میں تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آئیے اس کے پانچوں پر حزم حیثیت کچھ کلام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز تو اس امت محمدی کو عطا فرمایا کہ تمام امت میں یہ نہایت ہی معزز اور مکرم امت ہے. بلکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، چونکہ ہمارا عنوان یہ نہیں ورنہ ہم اس پر بحث کرتے، ضمناً یہ ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام کا امتی ہونا، حضور کا غلام ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز، یہ اتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس پر اس کی اس مہربانی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم. اس کی اہمیت کا اندازہ صرف آپ اس سے لگائیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ خواہش کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرما. اگرچہ وہ نبی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ خدا نہ خواستہ نبیوں سے بڑھ گئے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا دے. یہ خواہش انبیاء کرام کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عزیزان گرامی پیدا فرمایا. بعض اکابر حضرات نے لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امت کا چرچا ہر نبی نے اپنے دور میں کیا، کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی ایسی امت ہوگی اور ان کا یہ سلسلہ ہوگا. بلکہ تورات اور انجیل میں بھی غلامان مصطفیٰ کا ذکر، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو اس کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے. 26ویں پارہ سورہ فتح آخری رکوع، ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا، یعنی اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ جو ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل، کافروں پر بڑے سخت ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے یا مخاطب تو انہیں دیکھے تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتا ہوا دیکھے گے. ان کے اوصاف قرآن بیان فرما رہا. اس کے بعد فرمایا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کے اوصاف حمیدہ اور اوصاف جمیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، غلاموں کا، جو ان کے اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی عزیزان گرامی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سے اس کے معزز و مکرم ہونے کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے. مسلم شریف میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث، حضیفہ ابن یمان، معافی حضرت حضیفہ، اور ان حضیفہ سے مرابی حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے میز اور ممتاز ہونے میں یہاں تو ضمناً بات یہاں ارشاد فرمایا، حضرت صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضیفہ ابن یمان جو حضور کے رازدار صحابہ میں سے، آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا گزشتہ صدی کا کہ دریائے دجلہ کے کنارے دو مزارہ، ان دونوں کے بیچ میں پانی آ گیا. شاہ فیصل اول جو عراق کا شاہ فیصل تھا، اس کے خواب میں آن کر انہوں نے بتایا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا. 1300 برس انہیں دفن ہوئے ہوئے، جب اس نے علماء کو بلایا کہ ایسا ایسا میں خواب دیکھ رہا ہوں، بتائیے علماء کرام کیا فرماتے. علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبریں کھود کر اور ان کو مناسب جگہ منتقل کر دیا جائے. سارے فتاوے جمع ہوئے، اور اس کے بعد میں حج کا موسم قریب تھا، شاہ فیصل اول نے طے کیا کہ حج کے موقع پر ہم اس کا ایڈورٹائز کریں گے، تشہیر کریں گے، لوگ جمع ہو جائیں، تب ان کو قبروں سے نکال کر اور دوسری جگہ منتقل کیا جائے. بغداد شریف سے تقریباً 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ جسے باغ سلمان کہتے ہیں، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار، کہتے ہیں 500,000 لوگوں کی موجودگی میں ان کے مزارات کھولے گئے اور انہیں نکالا گیا. نکالنے کے بعد باغ سلمان میں انہیں دفنایا گیا تو ان کے چہرے، ان کا جسم، بلکہ ان کے کفن بھی سلامت تھے. آنکھ جو کھول کر دیکھی گئی تو آنکھ میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں چمک ہوتی. ہزاروں کیا لاکھوں عیسائی، ڈاکٹر، یہودی، بے دین، ملحد، یہ ایمان لاکھوں کی تعداد میں لے کر آ اور ان کو حضرت سلمان کے مزار کے قریب انہیں دفن کیا گیا. یہی ان میں سے ایک حذیفہ ابن یمان ہیں جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 3 باتوں سے ممیز کیا. ایک تو رمضان کا ہے، دوسرا سنیے کیا فرمایا، کہ وہ جو 3 باتیں اس امت کو عطا ہوئیں کسی اور کو عطا نہیں ہوئیں، اس کو مسلم شریف نے نقل کیا کہ حضور فرماتے، تم جو یہ صفیں باندھتے نماز کی، یا جہاد ہو رہا ہے تو جہاد میں صفے سالار صفوں کو درست کرتا ہے، تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد میں جو صفیں درست کی جائیں، یا نماز یا تراویح میں ان موقع پر جو صفیں درست کی جائیں، تو رب کریم نے تمہاری صفوں کو ملائکہ کی صف قرار دے دیا. یعنی گویا کہ یہ صف جو ہے وہ فرشتوں کی گویا صف. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام تم پر یہ کیا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا. یعنی پچھلی امتیں سوائے اپنے عبادت خانے کہیں اور عبادت نہیں کر پاتی، لیکن آج آپ نماز کا جہاں وقت ہو جائے، اگر مسجد ہو فبہا، اگر مسجد نہ ہو تو آپ جہاں چاہیں مصلی بچھا کر پوری دنیا میں نماز پڑھ لیں، کہیں بھی آپ ہوں. جبکہ یہ رعایت دوسری امتوں کی نہیں، اس کو ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا. فرما تیسری بات اس امت کو عطا ہوئی، پوری امتوں میں کسی کے لیے تیمم کا حکم نہیں تھا. اگر غلاظت ہو تو آپ اس کو پانی سے صاف کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر ایک یہ انعام فرمایا کہ جب وہ ناپاک ہوں یا بے وضو ہوں اور پانی کو نہ پائیں، تو پانی اگر نہ ملے تو مٹی سے پاکی حاصل کرو، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھو. اگر غسل اگر آپ پر واجب، غسل کا تیمم کرو. اگر وضو نہ ہو، وضو کا تیمم کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا، اگر 6-10 سال تک آدمی کو پانی نہ ملے اور 10 سال تک بھی اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرمائے گا، اسے لوٹانے کی گویا ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں، مثلاً ایک معاملہ اس امت کے ساتھ یہ ہے، یہ چیدہ چیدہ باتیں جو پہلے جملے کی اے عزیزان گرامی شرح، کہ جو حضور نے فرمایا کہ 5 باتیں اس رمضان میں میری امت کو وہ ملی جو کسی اور کو نہ ملی. اور آئیے 3 باتیں اور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو بھی غور سے سنیے، اگرچہ اس میں وقت کافی چاہیے لیکن ہم اس کی شرح کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیں گے کہ باقی مضمون رہ جائے. حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک موقع پر 3 دعائیں کی. 3 دعاؤں میں 2 دعائیں قبول ہو گئیں جو حضور کے دربار کے آداب سے واقف نہیں. وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بھائی 3 تو قبول ہو گئیں اور 1 دعا حضور کی قبول نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائیں، تیسری جب دعا کرنے والے تھے تو دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، یہ جو تم نے دعا کی یہ قبول نہیں. بلکہ مقام تحقیق یہ ہے، 2 دعائیں کرنے پر حضور علیہ السلام جب کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تیسری جب حضور دعا کرنے والے تھے رب کریم نے دعا کرنے سے پہلے روک دیا کہ میرے حبیب یہ دعا مت کرو، اس لیے کہ یہ قوم کا مقدر ہے کہ ایسا ہونا ہے، چونکہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ایسا ہونا ہے، لہذا آپ ان کے لیے دعا مت کیجیے. کیا مطلب ہوا؟ دعا رد نہیں ہوئی، دعا کرنے سے پہلے روک دیا کہ میرے حبیب یہ مقدر ہے، ایسا ہونا ہے. یہ صاحب وہ دعائیں کیا ہیں سنیے. رب کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آئے کہ بڑی بڑی آبادیوں کو جبریل امین نے اس طریقے سے آسمان سے آن کر اپنے پروں کو زمین میں ڈالا، زمین میں ڈالنے کے بعد پوری آبادی کو اٹھا دیا آسمان کے قریب تک اور اس طریقے سے اوندھا دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طریقے سے کیا کوئی قوم کا آدمی عزیزان گرامی بچ سکتا ہے ایسے ایسے عذاب؟ حضور کہتے مولا میری جو یہ امت ہے گویا اگرچہ نافرمان ہے، اگرچہ یہ گناہگار، مگر ان پر تو ایسا عذاب مسلط مت دیجیو۔ رب کریم فرما محبوب قبول تمہاری دعا، ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پچھلی امتوں پر آیا۔ پھر عرض کی اے اللہ تبارک و تعالی پچھلی امتوں میں جب لوگ گناہ کرتے ان کے چہرے مکھ ہو جایا کرتے یا ان کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا دروازوں پر قدرتی قلم سے کہ آج اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، مجھے بتائیے آج اگر قدرتی قلم سے رات کے ہمارے کارستانیوں کو دروازے پر لکھ دیا جائے آج اس نے یہ گناہ کیے، محلے میں چہرہ دکھانے کے قابل ہو گئے یا اپنے معاشرے اور ماحول میں شکل دکھانے کے قابل ہو گئے؟ عزیزان گرامی ہرگز نہیں۔ تو فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی میرے غلاموں کے اس عیب کو ڈھکنے کے لیے اس کو بھی درگزر فرما دے۔ فرما حبیب یہ بھی قبول کر لی گئی کہ نہ ان کے چہرے مکھ ہوں گے، نہ گویا ان کے گویا دیواروں پر لکھا جائے، نہ ان پر کوئی بظاہر عذاب ہوگا۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل بندر بنا دیا، مکمل بندر بنا دیا، اور بندر بنانے کے بعد ان کی نسل آگے نہیں چلی، اور بندر بنانے کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے بعد اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آج ایسا عذاب کوئی بھی نہیں آئے۔ تیسری گزارش یہ کرنے والے، وہ کیا کرنے والے جس سے روک دیا؟ دعا یہ کرنے والے تھے اے اللہ تبارک و تعالی میری امت میں تفرقہ نہ ہو، یہ لوگ بکھر نہ جائیں، سب ایک ہی معاملے پر رہیں، ایک ہی نظام کو لے کر کے چلیں، ان میں کوئی تفرقہ، کوئی تفریق، کوئی اختلاف نہ ہو۔ رب کریم نے فرما محبوب یہ تو مقدر ہے، یہ دعا مت کرو۔ آپ کہیں گے دعا سے کیوں روک دیا گیا؟ محترم حضرات ایک نظام قدرت ہے، ایک مقدر ہے جس کو قضاء مبرم بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا۔ اس میں اس کی کئی قسم علماء نے تقدیر پر کلام کرتے ہوئے فرمائیں، بعض مقدر ایسے اللہ کے کسی ولی کی دعا سے وہ ٹل جاتا ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہو کچھ صدقہ دے دیا جائے تو وہ ٹل جاتا ہے۔ گزشتہ درس ہو، گزشتہ واز اور تقریر میں جو پابندی سے سن رہے حضرات اس میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کے وسیلے اور صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گویا برائیوں کو یا ان مصیبت اور صعوبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ بھی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ غیر مبرم۔ لیکن ایک ایسی قضاء مبرم ہے کہ وہ نہیں ٹلتی۔ کا میرے محبوب یہ اس لیے ہونا ہے کہ ظاہر ہے قیامت بھی تو آئی، اور قیامت جب آئے گی الحمدللہ اس وقت کوئی بھی حضور علیہ السلام کا غلام زندہ نہیں ہوگا، کہ اسے یہ بھیانک منظر دکھایا جائے۔ تو قیامت ایسے لوگوں پر آئے گی جو بالکل نافرمان، سب کے سب ظالم، اور سب کے سب دین سے برگشتہ ہوں گے، اس وقت ان پر قیامت آئے گی۔ تو آپ دیکھیے ابھی اور بھی باتیں ممتاز کیا گیا، لیکن خاص رمضان میں اس کا ذکر فرمانا کہ میری امت پر پانچ انعام ایسے ہوئے جس سے میری امت کو ممتاز کر دیا گیا، اور پانچ انعام رمضان کے حوالے، یعنی اور امتوں میں جب رمضان نہیں یا روزوں کا معاملہ اسے رمضان نہ کہا گیا، ان پر جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ان پر یہ پانچ انعام نہ، یہ پانچ انعام خالص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے منہ اگر نہیں چلتا، روزے کی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بھی یہ بو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث امام شافعی اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ امام شافعی حدیث کے بالکل ظاہر پر گئے۔ امام شافعی اور شوافا کا اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں آخری میں جب پہنچیں، یعنی اثر کے وقت میں، اس میں آدمی کے منہ میں جو ہے وہ بو زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے ماننے والا حکم دیتے ہیں. امام احمد کی اس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ کہ منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو کہتے ہیں کہ مسواک نہ کی جائے, اس بو کو زائل نہ کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. مگر ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل ہی اس کو ظاہر پر حمل نہ کیا جائے. ہمارے امام صاحب کے نزدیک دن بھر روزے کی حالت میں مسواک مستحب ہے اور ہر وضو سے پہلے مسواک کو سنت کہا گیا, یعنی یہ اس کا ایک شرف کہ منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسواک نہ کرے. غرض یہ کہ آپ جانتے ہیں یہ بو جو ہے, اگر ہم دنیاوی معاملے بات کو صرف سمجھنے کے لیے بلا تشبیہ اگر گفتگو کریں, آدمی آدمی کو جس سے محبت ہو جائے, بعض اس کی خامیاں اور برائیاں جو ہیں وہ بھی آدمی جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو وہ اچھائی نظر آتی ہے. کسی سے محبت ہو جائے اس کے پسینے کی اگر بدبو آئے وہ اس سے دور نہیں بھاگتا. ایک نظام ہے عجیب کہ اس کی بو سے وہ گویا نفرت نہیں کرتا بلکہ مانوس ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ گویا اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ کتنا بڑا شرف عزیزان گرامی ایک روزے دار کے لیے ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو سمندر کی مچھلیاں دریا کی مچھلیاں یہ سب کے سب جو ہیں وہ روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اس کی شرح میں ہم نے دیکھا بعض حضرات نے لکھا ارے صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ یہ ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے, پہلے ہم نے کسی اور عنوان پر اس کو عرض کیا تھا, اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا اور اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا, اور اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت سے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگوں تم میں جو اللہ تبارک و تعالی محبت کا دم بھرنے والے جو دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا, فتبعونی میرے حبیب یہ تمہاری اتباع کریں, تمہاری پیروی تمہاری اتباع کریں, جب یہ تمہارے غلام بن جائیں جب یہ تمہارے مطیع فرما بردار ہو جائیں یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا. تو اب کیا ہوتا ہے سنیے, فرمایا گیا کہ جب اللہ کسی کو محبوب بنائے حضرت جبریل امیر کو طلب کیا جاتا ہے اور ارشاد فرما جاتا ہے کہ جبریل ہم نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو اور آسمانوں پر اعلان کر دو کہ فلاں بندے کو اللہ نے محبوب بنا لیا. جبریل امی بھی اسے محبوب بنا لیتے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا, فرشتوں میں اعلان کر دیتے آسمانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں ابن فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا. مگر یہ نظام تو آسمان کا ہے, مجھے آپ کو کیسے پتا لگے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے کو محبوب بنا لیا؟ قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تشنا نہ رکھا. فرمایا پھر اس کی علامت اس دنیا میں یہ ہے کہ دنیا والے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے, دنیا والے بھی پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جسے اللہ تعالی محبوب بنا لے. تو اللہ اکبر, آپ نے دیکھا جب زمین والے محبت کرنے لگ جائیں آسمان والے محبت کرنے لگ جائیں, خالی مچھلیوں کا تذکرہ تو بظاہر ہے عزیزان گرام, حقیقت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اس کائنات تمام مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا جناب کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو باتیں کیسی روزے دار کو عطا فرمائیں. اب آگے چلیے تیسرا معاملہ, ان کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی. کبھی آپ غور کیجئے یہ اہتمام انصرام, بھائی آدمی ابھی تو دنیا میں, ابھی جنت میں کوئی 10-20 دن کے بعد تھوڑی چلا جائے, تو ابھی سے جنت سجائی جا رہی, اس کی وجہ کیا؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ مہمان جتنا مکرم ہو مہمان جتنا معظم ہو اسی طریقے سے اس کا اہتمام بھی اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے. بات تو بری ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, خالی صدر پاکستان کہیں جناب کراچی آ جائیں, آنا ہو شام کے 6 بجے, پوری قوم عذاب الہی بھگتتی ہے کہ صبح سے شام تک سارے راستے بند. کیوں بھائی؟ مہمان بڑا معظم مکرم, باہر کا کوئی آدمی پاکستان کا وزٹ میں آ جائے، ہفتے دو ہفتے تک اسلام آباد کو سجایا جاتا جناب، وہ پریڈ کرانے کے لیے ان کو سارا پروگرام دیا جاتا ہے، بہت بڑا مہمان آ رہا، جگہ جگہ جھنڈیاں اور جگہ جگہ بہت ساری چیزیں نصب کی جاتی تاکہ مہمان پر یہ کرش ہو کہ بھئی اس کی بڑی آو بھگت کی ہے، تو جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنا ہی اس کے آنے کا اہتمام انصرام و احتشام ہوگا۔ اللہ اکبر، روزہ رکھنے والا یہ جنت کا ایسا مہمان کہ ابھی تو یہ لاکھوں برس، میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس تو کوئی حساب نہیں کہ دنیا کب تک چلے، اور اس کے بعد میں خود یوم حشر 50,000 سال کا دن، اور جنت کو ابھی سے سجایا جا رہا، حوران بہشت ابھی سے اس کے انتظار، اور حوران بہشت کو اور جنت کو اللہ فرماتا ہے صبر کرو، ان قریب میرے بندے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے مصیبتیں جھیل کر اور یہ ساری چیزیں دنیا میں اپنے گردن سے اتار کر اس بوجھ کو، ان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں، ہم مکرم مہمان ہے کہ اس کے لیے ابھی سے جنت سجائی جا رہی ہے۔ یہ تین باتیں فرما۔ چوتھی بات جس سے میری امت کو ممتاز کیا، شیاطین قید کر دیے جاتے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور علماء بھی فرماتے، آپ نے بھی دیکھا کہ عام وہ گناہ عزیزان گرامی جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں، کم سے کم رمضان میں ہوتے ہیں، شراب کباب سے مبتلا لوگ کم سے کم رمضان میں کافی حد تک اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بے شمار برائیاں ایسی ہیں جو رمضان میں نہیں ہوتی، جس سے حضور علیہ السلام کی حدیث کی تصدیق تو ہوتی، تاہم اس پر کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوالات کیا پیدا ہوئے کہ صاحب برائیاں تو اب بھی ہوتی ہیں، کیا کیا جائے؟ میں نام نہیں لیتا، ایک شاعر کا مشہور واقعہ ہے، شاعرانہ مزاج بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، رمضان کے موقع پر ایک کمرے اور ایک ڈرائنگ روم میں جو جناب لوگ پینے پلانے کے محفل جو ہے وہ سجائے ہوئے تھے، کوئی نیک بندے نے آن کر کہا بھئی ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ شیطان بند ہو جاتا، ایک شاعر نے جواب دیا کہ اسی کمرے میں بند ہوتا ہے، ظاہر یہاں ساری لغویات ہو رہی ہیں، ساری پریشانیاں، تو شیطان اسی کمرے میں بند ہوتا، یعنی آپ، میں عرض کر رہا تھا برائیاں تو ہو رہی ہیں، میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں کہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ دیکھ حدیث شریف سے پہلے لیجیے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بعض دل اتنے سخت ہیں، اتنے سخت کہ اللہ کے خوف سے پتھر تو لڑک جاتے ہیں مگر یہ دل جو ہے یہ اللہ کی جانب مائل نہیں ہوتا، ایسے دل سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب آئیے حدیث شریف، فرمایا جب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کے دل پر ایک نقطہ، ایک داغ لگ جاتا، توبہ نہیں کرتا، اس کا ازالہ نہیں کرتا، اب دوسرا گناہ کرے، ایک اور داغ اس کے دل پر لگ جاتا، توبہ نہ کرے، ازالہ نہ کرے، اب پھر گناہ کرے، پھر ایک داغ اس کے دل پہ لگ جاتا، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا، بالکل ہی سیاہ ہو جاتا۔ جب دل بالکل سیاہ ہو جائے تو اب کیا ہوا، اب وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اطاعت، اس کے حبیب کی اطاعت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں آدمی کے بدن میں ایک ایسا لوتھڑا، ایک ایسا گوشت ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو بدن سارا صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے، وہ اگر بیمار ہو جائے، وہ اگر ناکارہ ہو جائے، سارے بدن کو بیمار اور سارے بدن کو ناکارہ کر دیتا۔ فرما اے جماعت صاحبہ سنو، وہ جو آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے۔ عزیزان گرامی، جب دل بالکل سیاہ ہو جائے، آدمی گناہ کرنے کا عادی ہو جائے، تو اب وہ شیطان کے اثر ہی سے نہیں کر رہا، اب تو اس کے اندر کچھ اب ایسا جوہر پیدا ہو گیا برائی کا کہ اب شیطان کے ورغلانے کی ضرورت نہیں، اب تو وہ خود ہی گناہ کی جانب عزیزان گرامی مائل ہوتا ہے۔ مثال تو بہت بھونڈی ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں گاڑی جب چلتی ہے، پیٹرول یا ایندھن، ڈیزل یا گیس، کرن، یہ سب سے گاڑی چلتی، آپ گاڑی کو اسٹارٹ کیجئے اور دوڑائیے، دوڑانے کے بعد میں آپ یہ کریں پیٹرول بھی بند کر دیں، بجلی کا سوئچ بھی آپ بند کر دیں، تو دیکھا آپ نے کہ سارے ذرائع بند ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک گاڑی چل جاتی ہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اچھا اور مثال لیجئے، بچے سائیکل چلاتے، آپ نے دیکھا کہ سائیکل میں 10-20 پینڈل انہوں نے مارے. جب سائیکل رواں ہو گئی اب پینڈل روک لیں تھوڑی دور تک سائیکل چلی جائے گی. ایسا کہہ دیا جب بات تو بری ہے کہ 11 مہینے شیطان ہم پر ایسا پینڈل مارتا اس طریقے سے ہم پر حاوی ہوتا کہ کم وقت 1 مہینے کے لیے بند بھی ہو جائے تو ہم لوگ بغیر ایندھن کے چل رہے ہیں, بغیر بیٹری کے چل رہے ہیں, بغیر پینڈل کے چل رہے ہیں, اس لیے کہ گناہ کے عادی ہو گئے. اگر ہم گناہ کے عادی نہ ہو اور گناہ کے قریب نہ جائیں پھر دیکھیے رمضان میں وہی ثمرات وہ برکتیں حاصل ہوں گی جس کا ذکر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. یہ بندوں پر کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بند کر دیتا ہے. بہت ساری برائیاں عزیزان گرامی رمضان میں بند ہو جاتی ہیں, اور وہ بہت بدبخت لوگ ہیں جو اس رمضان میں اللہ کی برکتوں کو حاصل کیے بغیر, اللہ کی رحمتوں کو لوٹے بغیر ساری زندگی تو کرتے رہے لیکن وہ رمضان میں بھی اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں. اللہ اکبر, سمجھتے ہیں لوگ ایک بہت بڑا ماذا اللہ ایک وبال آ گیا. کب روزے جائیں گے, کب رمضان ختم ہوگا, یہ تو ان کا حال. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں جیسا کہ حدیث شریف میں کہ ہر آدمی سے حسن ظن رکھنا چاہیے, آپ جتنے حضرات روزے رکھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کیسی تیزی سے جا رہا, تراویاں کتنی تیزی سے جا رہی ہیں, اور جناب قرآن مجید کتنی تیزی سے ختم ہو رہا. آدمی شمار کرتا ہے آج 14 روزہ ہو گیا, ابھی تو لگا تھا کہ ابھی چاند نظر آیا. جو آدمی عبادت کا عادی وہ اس کو وبال یا اس کو کوئی صعوبت عزیزان گرامی تصور نہیں کرتا, نہایت خندہ پیشانی سے یہ وہ عبادت کرتا, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو جائے یہ سارے کام عزیزان گرامی آسان ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک منفی سوچ تو یہ ہے اوف رمضان آ گئے کب جائیں گے کتنے روزے, اور ایک سوچ یہ ہے جو پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمائی, چونکہ اب تم دنیا میں آخرت کا سمر تمہارے پاس موجود نہیں, اگر تم جان لو کہ آخرت میں روزے داروں کو کیا انعام کیا اکرام دیا جائے تو تم خواہش کرو اے اللہ تبارک و تعالی 12 مہینے روزے ہی رہے, 12 مہینے رمضان 12 مہینے روزے رہیں. یہ ہم خواہش, ہم تو دنیا دار لوگ, مگر آج بتائیے آپ اللہ کے ایسے بندے الحمدللہ آج بھی موجود جن کی میں نے کئیوں کی زیارت کی ہے سوائے وہ ممنوعات کے, حرم علیہم الصوم فی الایام الخمسۃ جو 5 روزے ہیں حرام کے, اس کے علاوہ 12 مہینے روزے رکھتے ہیں, 12 مہینے وہ روزے رکھتے ہیں. اللہ اکبر, آج بھی عزیزان گرام ایسے لوگ موجود ہیں انہیں لطف اور انہیں مزہ آتا. ہم اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان سے متعلق ہم نے پڑھا اور ان پر جو ہم نے کتاب تصنیف کی اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. شاہ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں جیسا کہ ام المومنین کا ارشاد, حضور آرام کو فراموش کر دیتے جب رمضان آتا, سوتے نہیں, بستر پر تشریف نہیں لاتے. امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ شام تک 1 قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے, روزانہ رات میں 1 قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے, اور 1 قرآن مجید تراوی میں سناتے, یعنی رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید کا ختم ہوتا, 61 قرآن مجید. اور بے عین ہی میں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی پڑھا کہ وہ بھی روزانہ 1 دن میں ختم فرماتے, 1 قرآن مجید رات میں ختم فرماتے, 1 تراویح میں ختم فرماتے, وہ بھی 60 یا 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا. ہمیں تو یہاں 20 رکعت میں 27 دن میں ختم ہوتا ہے, ہمارے پیر جواب دے جاتے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لے, جو عادی ہو جائے, اسے وہ لذت اور وہ لطف اس میں آتا ہے, لیکن بشرطیے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بن جائے. 11 مہینے ہم پر ایسا برا وقت گزرتا کہ 1 مہینے شیطان بند بھی ہو جائے. بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جو ہم سے نہیں چھوٹتی, اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمایا. آخری رات میں اللہ تعالی روزے داروں کی مغفرت کر دیتا, صحابہ کو گمان ہوا کہ یہ آخری رات شب قدر ہوگی, مگر فرما نہیں, شب قدر کی برکتیں اور ہیں, یہ ایک مزید برکت ہے. کیا سمجھے آپ, گویا 2 شبیں ہیں یہ برکت والی, یہ تو مزید ایک برکت اور ہے. شب قدر میں تو برکتیں حاصل کرو, لیکن وہ 29ویں شب یا 30ویں رمضان کی آخری شب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا. آئیے ابن ماجہ شریف حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر وہ دل جو مطیع اور فرما بردار نہ ہو وہ مردہ ہو جائے گا. اور میں پہلے عرض کر چکا وہ سال تو 50,000 سال کا دن ہوگا. وہ دن اس کو تو نامی اس کا حشر عزیزان گرامی. ہر دل مردہ ہو جائے گا. فرمایا ابو امامہ نے میں نے مصطفیٰ علیہ السلام سے سنا کہ ایک آدمی ایسا ہے یا ہر وہ آدمی جو اس کام کو کرے کل قیامت میں جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے مگر اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. وہ کون ہے؟ شب عید الفطر اس میں جاگ کر عبادت کرنے والا اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ عبادت کرنے والا. اس کا دل قیامت میں مردہ نہیں ہوگا. مغفرت تو الگ سمر ہے اور یہ الگ معاملہ. پھر حضور سے یہ بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی آخری شب میں روزے داروں کی مغفرت کرتا ہے اس کی وجہ؟ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ جب مزدور کام مکمل کر لے اب اسے مزدوری دی جاتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام رمضان ختم ہو جائے شب عید رب کریم فرشتوں سے پوچھتا اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام مکمل کر لے اب اس کا ثمر کیا ہے؟ اب اس کی دہاڑی کیا ہے؟ اب اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے دربار میں کہتے مولا جب ایک آدمی اپنا کام مکمل کر لے تو اس کو مزدوری دے دی جائے. فرما فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے سارے روزے داروں کو گویا مزدوری دے دی اور ان کی مغفرت کر دی. سارے روزے داروں کی مغفرت کر دی. فرمایا شب عید عید الاضحیٰ کے موقع پر اور گویا اسی طرح عید الفطر کی شب جو آدمی جاگ کر عبادت کرے فرمایا اللہ اکبر کہ وہ کل قیامت میں اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. ہندوستان کے بہت بڑے فقیہ اعظم صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس میں ایک راہ اعتدال نکالی. یعنی پریکٹیکل بھی ہونا مسئلہ کہ آدمی اس پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں. ایک آدمی فرض کیجیے ایمان اگر رات بھر جاگے عید کی نماز میں کھڑا ہو سکتا دو ایک تقدیریں بھول جائے. نیند کا غلبہ ہے. اب بات کا جو عمل ہے اس میں کسی قسم کا تساہل ہو جائے کسی قسم کی پریشانی ہو جائے. کوئی صاحب عید الاضحیٰ میں قربانی کر رہے ہیں رات میں جاگ رہے ہیں قربانی کیسے کریں؟ سبحان صدر الشریعہ نے فرمایا کہ عام آدمی کے لیے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آدمی ویسے تو تمام نماز باجماعت پڑھیں اس میں تو کوئی کلام نہیں نہ کوئی دو رائے. فرماتے عید کے دن اس کا خاص خیال رکھے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے. اور سرکار ابد قرار کا ارشاد کہ جس نے عشاء اور فجر باجماعت پڑھی اس نے پوری رات کی عبادت کر لی تو یہ ثواب پا جائے گا یہ ثواب اسے مل جائے گا اگر عشاء اور فجر اس نے باجماعت پڑھی. تو فرمایا جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے قیامت میں یہ دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس نے آخری یعنی عید کی دونوں شب جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. تو آپ نے یہ پانچ انعام اور اکرام بڑے معنی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عزیزان گرامی رکھے مگر یہ سارے انعام اکرام اسی وقت ہیں ہم پکے مسلمان بن جائیں پکے صحیح معنی میں اصل میں روزے دار بن جائیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے انعام و اکرام آپ ہی کے لیے ہیں ہمارے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان رحمتوں سے تمام روزے داروں کو بالخصوص تمام شرکاء محفل کو متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.